परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से प्रातःकाल विद्यारण्य स्वामी जी के द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ त्रयोदश प्रकरण अद्वैतानंद प्रकरण जिसके ऊपर हम लोग चिंतन मनन कर रहे हैं। कल विचार चल रहा था जो जगत है, संसार है, जो दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर अलग अलग जो दार्शनिक है उनका मत भी भिन्न भिन्न है। न्याय और वैशेषिक जो दर्शन है वो कहते हैं अन्य से अन्य की उत्पत्ति होती है। सांख्या वाले कहते हैं नहीं, एक चीज का परिणाम हो जाते हैं दूसरे रूपों में। तो दोनों में दोष है। आप चावल बनाएंगे तो सब्जी हो जाएगी क्या? आपने चावल बनाया और उसमें जब देखे तो चावल तो नहीं बना लेकिन वहां सब्जी बनी हुई है। चावल अन्य है और चावल से अन्य सब्जी की उत्पत्ति हो जाएगी, ये तो असंभव है, कभी नहीं है, बनेगा नहीं। तो परिणाम होता है सांख्य योग दर्शन वाले मानते हैं, वो कहते हैं उसी में वो चीज पहले से है, मिट्टी में पहले से घड़ा है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। तिल में तेल है तभी जाकर के तेल निकलेगा, उसको आप पिड़ाई करेंगे तो न्याय वैशेषिक वाले कहते हैं जो है तो अब घड़ा से घड़ा की उत्पत्ति होगी क्या? पहले से घड़ा है और उस घड़े से और दूसरा घड़ा की उत्पत्ति होगी। तो वेदांत दर्शन वाले कहते हैं देखो तुम दोनों ही भ्रम में पड़े हुए हो, सारा संसार जो है काल्पनिक है। जब आप विचार नहीं करते हैं तो ऐसा लगता है कोई परिणाम हो गया, कुछ अलग उत्पत्ति हो गई। इसलिए वेदांत दर्शन के हिसाब से वो कहते हैं ये तो विवर्त है, नहीं होने पर भी दिखाई पड़ रहा है। बहुत सुंदर स्वप्न आप देखते हैं रात्रि में सोते समय और वहां जब सवेरे जगते हैं, इतना बड़ा जो स्वप्न आपको दिखाई पड़ रहा था उसका कोई अस्तित्व है क्या? कुछ भी नहीं है, केवल दिखाई मात्र पड़ रहा था, विवर्त है। इसलिए वेदांत दर्शन सांख्य और योग जो झगड़ा करते हैं ना, कहते हैं अन्य से अन्य की उत्पत्ति, सांख्या कहते हैं नहीं उसका परिणाम हो जाता है। सांख्या की कमी क्या है? वो कहते हैं तात्विक अन्यथा भाव होता है। तात्विक का मतलब जैसे दूध तात्विक है, दही भी तात्विक है, दूध विकृत होकर के दधि बन गया, दूध भी तात्विक है और दही भी तात्विक है। दूध को भी आप पी सकते हैं, दही को भी आप खा सकते हैं, लेकिन वेदांत कहता है अतात्विको अन्यथा भावः विवर्तस उदीरितः। अतात्विक अन्यथा भाव होता है, जैसे रज्जु है, जो सर्प है वो तात्विक है क्या? रज्जु में जो सर्प दिखाई पड़ रहा है वो अतात्विक है, रज्जु तो तात्विक है, उसमें व्यवहारिक सत्ता है, और जो सर्प है वो प्रातिभासिक सत्ता वाला है, एक ही सत्ता नहीं है। दूध और दही तो एक ही सत्ता के हैं, तो इसलिए वेदांत दर्शन कहता है विवर्त है। जो आत्मा है वो तो सत्य है, तात्विक है, उसमें जगत जो है अतात्विक रूप से दिखाई पड़ता है। उसी चीज को नौवां श्लोक में, अभी आपकी बात क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया ना? तो इसलिए यहां कहते हैं नौवां जो श्लोक चल रहा था कल, इदानीं विवर्त लक्षण माह अवस्थान्तर भानम तु विवर्तो रज्जु सर्पवत निरंशे अपि अस्ति असो व्यम्नि तलमालिन्य कल्पना। अवस्थांतर, अन्य अवस्था अवस्थांतरम, दूसरी अवस्था उसमें भान है, जगत का भान हो रहा है, तो उसको कहते हैं विवर्त। जैसे रज्जु सर्पवत दृष्टांत उसी में दिए, रज्जु को जब आप रज्जु रूप से नहीं जानते हैं तो उस समय सर्प जो है प्रतीत हो रहा है, सर्प का भान हो रहा है। तो पूर्व पक्षी कहता है महाराज आप जो दृष्टांत दिए वो ठीक है, वो अवयव वाला है और जो ब्रह्म है वो निरवयव है। ब्रह्म कैसा है तो दृष्टांत दास्तांतिक में साम्यता नहीं है। तो वेदांती कहता है अरे भाई तुम समझे कहां, अभी जो आकाश है आकाश तो निरवयव है, आकाश में कहीं अवयव है क्या? आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो बंबई में बारिश है और हमारे घर के सामने जो आकाश है बादल छाया हुआ है, थोड़ा मैं ऋषिकेश कभी घूमने के लिए जाऊंगा तो वहां के जो निर्मल आकाश है ना उसको थोड़ा सा तोड़ करके लाऊंगा, वो घर में रखेंगे जैसे कंप्यूटर में करते हैं ना, इधर से कॉपी कट करके वहां जा करके फिर पेस्ट कर दो तो हो जाता है, जैसे ऐसे होगा क्या? आकाश को कोई काट सकता है क्या? ये अवयव वाला होगा उसको व्यक्ति काट सकता है, लेकिन आकाश निरअवयव है। तो निरअवयव जो आकाश है उसमें कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, फिर भी हमको नीला दिखाई पड़ता है आकाश। तो उसी चीज को यहां कहते हैं निरंसे अपि व्योमने असो तन मालिन्य कल्पनात अस्ति। जो आकाश है व्योमन शब्द है आकाश के लिए, उसके तल मालिन्य कल्पना, तल और मलिनता, मलिनता जो है नीलता है, वो तल कहते हैं कड़ाही को, कड़ाही जो उल्टी है ना, इस प्रकार आकाश कभी कभी दिखाई पड़ता है। टीका में देखिए उसको स्पष्ट होगा, अभन अवस्थांतरेति तो शब्दो अस्य पूर्वस्मात् पक्ष द्वयात् वैलक्षण्य द्योतनार्थः अवस्थान्तर भानम तु, जो तू शब्द उसमें आया हुआ है, पहले जो दो पक्ष चल रहा था न्याय वैशेषिक और सांख्य योग के, उससे अलग दिखाने के लिए वैलक्षण्य उसको प्रकट करने के लिए तू शब्द उसमें प्रयोग किए। पूर्वावस्थाम अपरित्यज्य एव अवस्थान्तर भानम विवर्तः, पूर्व अवस्था को बिना त्याग किए, जैसे दूध जो है पूर्व अवस्था को त्याग कर देता है और दही बन जाता है, उसको कहते हैं परिणाम। लेकिन विवर्त में क्या होता है, पूर्व अवस्था में परित्यज्य, जो रस्सी है अपने रस्सी रूप को बिना त्याग किए, जस के तस है, उसमें कुछ क्रिया नहीं होती है, कोई विकार नहीं होता है, और उस जगह पे अवस्थान्तर भानम, सर्प उसमें भान हो गया, बिना कुछ किए बिना कुछ हुए उसमें दिखाई पड़ना, उसी को कहते हैं विवर्तः। तम उदाहरति, उसका उदाहरण देते हैं रज्जु सर्पवत, यथा रज्ज्वात्मना अवस्थितस्यैव द्रव्यस्य सर्पात्मना अवभासनम विवर्तः। रज्जु रज्ज्वात्मना का अभिप्राय है रज्जु स्वरूप से अवस्थित जो द्रव्य है, रज्जु एक द्रव्य है, तो अपने रज्जु रूप को बिना त्याग किए सर्पात्मना सर्प स्वरूप से अवभासनम दिखाई पड़ना, उसे कहते हैं विवर्त। जो जैसा है रज्जु जैसा के वैसा रहेगा, बिना कुछ विकार हुए बिना कुछ क्रिया हुए, उसमें ना बढ़ोत्तरी है ना उसमें न्यूनता है, बिना कुछ हुए उसमें जो है सर्प दिखाई पड़ना। तो इसलिए आत्मा में कोई विकार न होते हुए कोई क्रिया नहीं होते हुए जगत उसमें दिखाई पड़ना। सर रज्जु का अपने स्वरूप में बिना कुछ हुए सर्प हो गया, तो जो अधिष्ठान है वो जैसे के वैसे रहता है, वैसे के वैसे रहेगा। जैसे आप देखेंगे अभी टीवी खोलेंगे ना, बंबई में बाढ़ दिखाई पड़ेगा, उसमें गाड़ियां फंसी हुई होगी, लोग पानी में आना जाना कर रहे हैं, जो उसमें जो स्क्रीन है ना वो कुछ नहीं होता है, जैसे कि वैसे रहता है, वो गीला नहीं होगा। पानी दिखाई पड़ने से टीवी गीला हो जाएगा क्या? आग लगने से जलेगा? वो जैसे के वैसा रहते हुए केवल दिखाई मात्र पड़ना। आत्मा तो जैसे के वैसे है ही, उसी में जगत दिखाई पड़ा, उसको कहते हैं विवर्त। तो यहां द्रव्यस्य सर्वात्मना अवभासनम विवर्त, जो रज्जु रज्जु रूप में रहते हुए बिना कुछ क्रिया होते हुए उसमें सर्प रूप से दिखाई पड़ना। इसको लेकर के पूर्व पक्षी शंका करता है, ननु विवर्तमानस्व रज्ज्वादेहि सांसत्व दर्शनात् निरंशे सोपि न घटत इति आशंक्य। इसमें शंका करते हैं, विवर्तमानस्व रज्ज्वादि सांसत्व दर्शनात्, सांस कहते हैं अंशे न सह इति सांस अवयव वाला, रज्जु क्या है? अवयव वाला है। जैसे आपके शरीर को अवयवी कहते हैं, उसमें नाक कान अंगुलियां हाथ पैर ये सब उसके अवयव हैं, तो रज्जु में भी तो अनेक प्रकार के उसमें धागा है, तो सब मिल करके रज्जु बना हुआ है, वो तो अवयव वाला है, तो अवयव वाला में तो घटित हो जाएगा, जो अवयव वाला रज्जु है उसमें सर्प दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, वो तो निरअवयव है, उसमें ये दृष्टांत कैसे घटेगा? आप जो दृष्टांत दिखा रहे हैं वो तो सावयव पदार्थ में दिखा रहे हैं, और सिद्ध करना चाहते हैं आत्मा में, तो वेदांती कहता है बेटा हमारे पास भी उसके समाधान है। जैसे आकाश है, आकाश सावयव है कि निरअवयव है? निरअवयव है, लेकिन वेदांती लोग उसको भी अवयव वाला मानते हैं, क्योंकि आकाश की उत्पत्ति होती है, तस्माद् वा एतस्माद् वा आत्मनः आकाश संबोधन, जो भी उत्पन्न होगा नष्ट होगा कि नहीं होगा? नष्ट होगा, लेकिन दृष्टांत में उसको लिया जाता है। वेदांत को छोड़कर के जितने भी दर्शन है आकाश को नित्य मानते हैं, आकाश जो है नित्य पदार्थ है, और वेदांत में आत्मा ब्रह्म जो है ना वही नित्य है, दूसरा सब अनित्य है। तो इसलिए वेदांती कहता है आपकी बात हम आपको बताते हैं, आप आकाश को क्या मानते हैं? नित्य, निरअवयव है, चलो आपके जो आकाश ना उसी को हम लेकर के दृष्टांत बनाते हैं। तो कहते हैं निरअवयवे गगनादौ अपि तद्दर्शनात्, जो गगन है आकाश है उसमें भी तद दर्शनात् का अभिप्राय है, उसमें भी विवर्त दिखाई पड़ता है, उसमें अब रूप कल्पना करते हैं। नीलक तो उसमें दिखाई पड़ता नहीं कि नीला आकाश है, तो भाई वहां कैसे दिखाई पड़ा? वो भी तो अवयव रहित है आकाश, तो इसलिए यहां कहते हैं हो जाएगा निरंश अपि असो विवर्त अस्ति, निरंश जो आकाश है। हाँ, तो उसका कहना है कि वेदांती को जो पूर्व पक्षी कह रहा था कि ऐसा नहीं बन पाएगा, सिद्धांती कहता कि ऐसा मत करो हो जाएगा, उसमें भी जो निरअवयव है उसी में भी कल्पना हो जाती है, विवर्त हो जाएगा उसी में। पूर्व पक्षी कहता है कि सावयव में तो हो जाएगा, वो तो सब लोग जानते हैं दिखाई पड़ता है, लेकिन निरअवयव आत्मा में नहीं घटेगा। तो वेदांति कहता है ऐसा मत कहो, मैवम निर्मयम में भी घट जाएगा। निरंशे अपि, इसलिए आगे उसको दिखाते हैं, निरंशे अपि असो का अभिप्राय है विवर्त अस्ति, जैसे उसमें दृष्टांत लिए व्योमनी आकाश में, उसी को स्पष्ट करते हैं असो विवर्त व्योमनी तलत्वम, तलत्वम शब्द का अर्थ कहते हैं अधो मुखेन्द्र नील कटाह। तलत्वम शब्द का अर्थ की अधो मुख, जैसे कड़ाही है ना ऐसे ऊपर के, उसको यदि उल्टा कर देंगे तो अधो मुख हो गया। अधो मुखेन्द्र नील कटाह, नीला कड़ाह है और मालिन्य, मालिन्यम शब्द का अर्थ है नील वर्णता, नीला आकाश। कड़ाह उसको कहे तल शब्द से और मल शब्द से कहे नील वर्णता। तयोः कल्पनात् आकाश स्वरूप अनभिज्ञ ही आरोप्य मानोत्पाद इत्यर्थः। वेदांती कहते हैं कल्पना कहां होगा दोनों का, आकाश स्वरूप अनभिज्ञ ही, जो आकाश स्वरूप को ठीक ठीक नहीं समझते हैं वो वहां नहीं समझ, अभिज्ञा जो समझता है, न अभिज्ञा ही थी अनभिज्ञा, जो अज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि उसमें कोई नीलता नहीं है, दिखाई पड़ने पर भी है नहीं। मरुभूमि में जल दिखाई पड़ेगा तो ज्ञानी व्यक्ति दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा, दिखाई पड़ने पर भी नहीं दौड़ता है वो, लेकिन अज्ञानी दौड़ेगा, शायद शायद हो सकता है वो आगे दौड़ते दौड़ते भले प्राण त्याग कर लेगा लेकिन वो अज्ञानी दौड़ेगा। ठीक इसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति आकाश में नीलता को भी देखता है और उल्टा कढ़ाई को भी देखता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है उसमें कोई तो अवयव है ही नहीं, तो कढ़ाई बनेगा कैसे वहां, अवयव होगा तभी तो आप बना सकते हैं। यही विवर्त है, नहीं होने पर भी दिखाई पड़ना। तो अभी उसका निष्कर्ष बताते हैं, फलितम आह ततो निरंस आनंदे विवर्तो जगदीश्यता माया शक्ति ही कल्पिका स्यात् दैन्द्रजालिक शक्तिवत्। ततो निरंस आनंदे जगत विवर्तो इष्यताम। अभी दृष्टांत में पहुंच गए। दृष्टांत क्या है, आनंद है जो प्रकरण चल रहा था। तो आनंद कैसा है, निरंस है, निरवयव है, उसमें विवर्तो जगत इष्यताम, विवर्त जो जगत है वो वहां दिखाई पड़ता है। वहां जो दिखाई पड़ता है तो दिखाने वाली चीज क्या है, क्यों दिखाई उसमें पड़ता है, तो इसमें कहते हैं माया शक्ति ही कल्पिका स्यात्। ब्रह्म में एक अचिंत्य शक्ति है, माया शक्ति, और वह उसको स्पष्ट करेंगे। वो जो माया शक्ति है सोपाधिक में है, निरुपाधिक में नहीं है। तो इसलिए जो माया शक्ति है उससे जगत जो है दिखाई पड़ता है, वही आनंद। देखिए उसके सत कहते हैं, चित कहते हैं, आनंद कहते हैं, अनंत कहते हैं, भूमा कहते हैं, बहुत सारे शब्द हैं उसको प्रयोग करने के लिए। तो उसमें कल्पिका कौन है, माया शक्ति ही कल्पिका स्यात् ऐन्द्रजालिक शक्तिवत्। जो जादूगर होता है ना, इंद्रजालिक जादूगर, उसके पास जो शक्ति है वो शक्ति दिखाई नहीं पड़ती है। वो व्यक्ति वहां खड़ा होगा तो शक्ति दिखाई पड़ेगी क्या, शक्ति दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे वो लोग क्या करेंगे, अक्सर मैं आपको बताता हूं सामान्य चीज, और वो आपको व्हाइट पेपर दिखाएगा, व्हाइट पेपर दिखाए आपको, दिखाई पड़ेगा व्हाइट पेपर, और ताली बजाते बजाते 2000 के नोट बन जाएगा वो। आप लोग जब ताली बजाएंगे ना, वो व्हाइट पेपर 2000 के नोट बनेगा, और आपको सबको एक एक नोट देगा, आप आगे पीछे सब देखेंगे, ऐसा लगेगा कि भाई सचमुच में ही तो नोट है मोदी सरकार जो बनाए हैं, ऐसा लगता है कि एटीएम से अभी निकाल करके लाए हैं। आपको देगा नहीं, फिर कलेक्ट करके ले जाएगा वो, फिर ले जाएगा और उसके बाद फिर एक एक रुपया सबको मांगता है। जो दो दो हजार के नोट बना सकता है तो एक रुपया के फिर मांगने की क्या मिल सकता है। तो वो जो दिखाता है आपको, उसके पास जो शक्ति है, हो सकता है अलग अलग है, कोई मणि के द्वारा, औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा उस शक्ति का उद्भावन होता है। तो जैसे वहां शक्ति तो है, दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसे दुबला पतला कोई व्यक्ति होगा 10 व्यक्ति को पिटाई कर देगा, उसकी शक्ति थोड़ी दिखाई पड़ेगी, और दुबला पतला दिखाई पड़ रहा है, आप कहेंगे तो जड़ हड्डी के व्यक्ति है, इसमें क्या है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब पता लगा जिम्नास्टिक सीखा हुआ है, सबको उठा करके पटक देगा, वो शक्ति तो नहीं दिखाई पड़ेगी, बहुत मोटा तकड़ा है, आपको लगेगा यार बहुत बल होगा, उसको ऐसे थोड़ा सा हाथ लगाने से नीचे गिर जाएगा, कोई शक्ति उसमें है ही नहीं। तो शक्ति तो पता नहीं लगेगी, लेकिन शक्ति रहती है। तो कहते हैं जो ब्रह्म में जगत को बनाने वाली जो शक्ति है, जो दिखाती है, माया शक्ति है, जादूगर के अंदर जिस प्रकार की शक्ति रहती है। टीका में देखिए तत इति, ततो निरंसे अभी विवर्त संभवात। क्या जगत विवर्त, जगत उसमें संभव है। निरंसे आनंदे विवर्त कल्पित, विवर्त शब्द का अर्थ किए कल्पित। निरंस जो आनंद है वहां जगत की कल्पना हो गई, इति अंगीकार्यम, इसको स्वीकार करना चाहिए। शंका करते हैं ननु अद्वितीय आनंदे जगत कल्पनम अनुपपन्नम। निरंस जो आनंद है वहां जगत की कल्पना नहीं बन पाएगी, कल्पना हेतु अभावात, कल्पना के जो वहां कोई हेतु ही नहीं है, कल्पक कौन है, कल्पना करने वाला कौन है, ऐसी शंका करने में कहते हैं माया शक्ति ही कल्पिका से आत, जो माया है वो सब असंभव को संभव करेगी। शक्ति कल्पकत्वम को दृष्टम इत्या, शक्ति में कल्पकत्व है कहां आपने देखा, कहते हैं इंद्रजालिक में है, जादूगर के पास रहता है, कुछ नहीं होने पर भी सब कुछ कर देगा। एक आम के बीज ले लेगा और उसी समय नीचे लाएगा, पत्ता निकल जाएगा, फिर उसमें पेड़ बन जाता है, फल भी लग जाएगा, आपको फल भी खिला देगा, 5 मिनट के अंदर सब बनने वाला है वो। और आप 10 साल से आम के पेड़ लगाए हैं, अभी तक तो खा नहीं पाए फल, और 10 मिनट के अंदर सब कुछ कर देगा वो, केवल बीच बीच में ताली बजाते रहिए, वो सब दिखा देगा उसमें, असंभव को संभव करके दिखाता है। तो जैसे उसके पास जो शक्ति रहती है इंद्रजालिक शक्ति, ठीक इसी प्रकार यथा इंद्रजालिक निष्ठाया मणि मंत्रियादि रूपाया मायाया शक्तिर गंधर्व नगरादि कल्पकत्वम तथा इत्यर्थः। जिस प्रकार इंद्रजालिक के अंदर, मायावी के अंदर मणि मंत्र आदि शब्द से औषधि वगैरह भी, औषधि को भी आप ले सकते हैं। तो इसी के द्वारा जैसे वो दिखाता है, ठीक इसी प्रकार माया के द्वारा ईश्वर जो है संसार को दिखाते हैं। ईश्वर तो सबसे बड़े मायावी है ना, इतने बड़े संसार की रचना करने वाले परमेश्वर है। अभी आगे स्पष्ट करेंगे, जिसको हम लोग परमेश्वर कहते हैं वो माया शक्ति विशिष्ट है, जो निरुपाधिक है, शुद्ध चेतना है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। तो माया के द्वारा गंधर्व नगर आदि कल्पना जो है स्वाभाविक दिखाई पड़ती है। आगे शंका करते हैं ननु आनंद आत्मा अतिरिक्ताया माया अभ्युपगमे द्वैत आपत्ति इति आशंका। पूर्व पक्ष सामने आ जाता है, अरे महाराज आप तो एकम एव अद्वितीयम ब्रह्म बोलते रहते हैं, बीच में माया को कहां घुसा दिए? आप तो अपने सिद्धांत से दूसरे जगह पे आ गए, तो सिद्धांत की तो हानि हो जाएगी ना। आनंद आत्म अतिरिक्ताया मायाया अभ्युपगमे, आनंद रूप जो आत्मा है उससे भिन्न यदि आप माया को स्वीकार करेंगे, मायाया अभ्युपगमे स्वीकार करने पर, द्वैत अभ्युपगम ने स्वीकार करना, द्वैत आपत्ति, तो द्वैत तो हो गया, एक तो आनंद है आत्मा है और दूसरी माया हो गई। इति आशंक्य, ऐसी शंका होने पर तो वेदांती कहते हैं देखो भाई हम जिसको माया कहते हैं ना, तस्य अनिर्वचयत्वेन अनृतत्वम, वो अनिर्वचनीय है, वो अनृत है, अनृत शब्द का अर्थ मिथ्या, मिथ्या वक्तुम उतरत्र वक्षमाणाया लौकिक्य अग्न्यादि शक्तिस तावद भेदेन अभेदेन व निर्वक्तुम अशक्यत्वम दर्शयति। कहते हैं हम लोग जो है माया को अनिर्वचनीय, अनृत, मिथ्या, ये एक समोच्चारित शब्द है, उसको कहते हैं, उसको बताने के लिए उत्तरत्र आगे हम लोग उसको वक्षमाणाया लौकिक क्या अग्न्यादि शक्ति, लौकिक जो अग्नि की शक्ति है, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म की भी शक्ति है, अग्नि की शक्ति है, अभी उसको दिखाएंगे स्पष्ट करने के लिए, समझने के लिए। तो वो जो अग्नि की शक्ति है, तावत भेदेन अभेदेन व निर्वक्तुम अशक्यत्वम, उसमें जो शक्ति है भेद रूप से भी आप नहीं बता सकते, अभेद रूप से भी नहीं बता सकते, उभय रूप से भी बता नहीं सकते, इसलिए हम उसको जो है माया कहते हैं। अनिर्वचने का मतलब बता नहीं पाना, ऐसे नहीं, किसी भी चीज से बताने के लिए आप जाएंगे तो उसमें दोष दिखाई पड़ेगा, वो अनिर्वचनीय, आप उसको भेद रूप से भी नहीं बता सकते, अभेद रूप से नहीं बता सकते, उभय रूप से नहीं बता सकते, तो इसलिए वहां सन्नापि असन्नापि उभयात्मिकानु भिन्नापि अभिन्नापि उभयात्मिकानु सांगापि अनंगापि उभयात्मिकानु महाद्भुतानिर्वचनीय रूपा। शंकराचार्य भगवान विवेक चूड़ामणि में उसको बतलाए, सद भी नहीं बोल सकते, असद भी नहीं बोल सकते, उभय भी नहीं बोल सकते, भिन्न भी नहीं बोल सकते, अभिन्न भी नहीं बोल सकते, उभय भी नहीं बोल सकते, अवयव वाला भी नहीं बोल सकते, निरअवयव वाला भी नहीं बोल सकते, उभय भी नहीं बोल सकते, कार्य को, कार्य तो है ही नहीं तो क्या बोलेंगे। यही तो आप लोगों के बुद्धि में बैठाने के लिए उसको दिखा रहे हैं, लेकिन है कोई चीज नहीं है, उसको समझाने के लिए कि बुद्धि में समझ आ जाए कि वो क्या है सचमुच में, उसको दिखाने के लिए दृष्टांत दिया जाता है। तो जो हम लोग व्यवहार में, अग्नि तो हर व्यक्ति को पता है, अग्नि तो हर व्यक्ति जानता है, अग्नि की एक शक्ति है, क्या शक्ति है कि वो जो है आपको जला देगा, यदि स्पर्श हो जाएगा तो हाथ को जला देगा, हाथ में फफोले पड़ जाते हैं, हाथ में फफोले पड़ जाएंगे, लेकिन अग्नि में वो शक्ति दिखाई पड़ती है क्या? अग्नि को देख करके कोई पता लगाएगा क्या? नहीं पता लगा। हाथ का स्पर्श होगा कहीं शरीर में किसी जगह पे स्पर्श हो जाएगा तब आपको पता लगेगा वहां। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, अग्नि को पकड़ने के लिए जाते हैं तो माताएं उनको दूर करती रहती है, लेकिन कभी अकेले जाकर के जब पकड़ लेगा तो हाथ जल जाएगा ना, फिर दोबारा नहीं जाएगा, फिर उसमें आकर्षण होता है उन लोगों के लिए, पकड़ने के लिए जाते हैं। तो अभी इसी को ही बताएंगे, अभी उसी चीज को बता रहे हैं कि वहां उसको लौकिक क्या अग्न्यादि शक्ति, जो लौकिक अग्नि की शक्ति है, तावत भेदेन अभेदेन व निर्वक्तुम अशक्यत्वम, उसको भेद रूप से, अभेद रूप से, किसी भी रूप से आप नहीं कह सकते। तो ऐसी चीज को हम लोग जो है अनिर्वचनीय कहते हैं। शक्ति जो है ना, उसको उससे भिन्न है, अभिन्न है, ये नहीं बता पाएंगे। अग्नि में जो जलाने वो है। तो ब्रह्मा में भी शक्ति है जो संसार की रचना करने वाली शक्ति है। तो जो भेद में भी नहीं होगा, अभेद में भी नहीं होगा, उभय भी नहीं होगा, तो आगे सिद्ध होगा ही कुछ नहीं है। आगे सिद्ध होगा कि वो कुछ भी नहीं है। अब कुछ यदि होगा तो द्वैत हो गया ना, एक तो ब्रह्म है ही आपके, और उससे भिन्न यदि कोई चीज आपके सामने हो, टाइम कहां समय मेरे को दिखाई नहीं पड़ता है, 10 मिनट है ना, तो उसको बताने के लिए कैसे आप बताएंगे, बता ही नहीं सकते। भेद रूप से भी नहीं बता सकते, अभेद रूप से भी नहीं बता सकते, उभय रूप से बता नहीं सकते। तो इसीलिए ऐसी चीज को वेदांत दर्शन कहता है कि अनिर्वचनीय है, उसको मिथ्या कहते हैं। जैसे आपको दृष्टांत देता हूं मैं, स्वप्न में आपको एक पुत्र दिखाई पड़ा, तो पुत्र आपसे भिन्न है क्या? भिन्न होगा तो बाद में भी मिलना चाहिए, भिन्न होगा तो बाद में भी मिलना चाहिए। उसको आप अभिन्न भी नहीं बता सकते, स्वप्न में तो देखे, अभी जागृत में विचार कर रहे हैं, अभी जागृत में विचार कर रहे हैं। यदि भिन्न होता, अब तो स्वप्न छूट गया ना, भिन्न होता है तो बाद में भी मिलेगा। जैसे घर के लड़का भिन्न होने से किसी भी समय वो अब उसको दिन जब जितने बार भी विचार करेंगे, हाँ लड़का गया है कहीं, अभी आएगा, उसको आप बता सकते हैं। भिन्न रूप से स्वप्न के लड़के को आप नहीं बता सकते, अभिन्न रूप से भी नहीं बता सकते। अभी इसी को दिखाएंगे, अभिन्न रूप से क्यों नहीं बता पाएंगे, अग्नि के द्वारा उसको सिद्ध कर रहे हैं। शक्ति ही शक्तात् पृथंग नास्ति तद्वद् दृष्टेर्न चाभिधा प्रतिबंधस्य दृष्टत्वा शक्त्या भावे तु कस्य सः। शक्तात शक्ति ही पृथंग नास्ति, शक्तात का मतलब शक्ति अस्मिन अस्ति इति शक्तः, जिसमें शक्ति है। तो कहने का अभिप्राय शक्तिवान से शक्ति अलग नहीं है, शक्तिवान से शक्ति वाला जो है उससे शक्ति अलग नहीं है। तदवद दृष्टेर, इसका अर्थ कहते हैं भेदेन असत्वस्य दृष्टि, भेद रूप से वो नहीं रहता है। भेद रूप से देखो, हर समय आपको मैं समझाता हूं, भेद का मतलब दो वस्तु में भेद है, तो एक को नष्ट कर देंगे तो दूसरा रहेगा, एक को यदि नष्ट कर दें तो दूसरा रहेगा। अब शक्तिवान को छोड़कर के शक्ति अलग से कहीं मिलेगी क्या? भिन्न होगा तो दो अलग अलग चीज है, किसी के बिना जो दूसरा रह जाए तो उसको कहते हैं भिन्न। अब शक्तिवान के बिना कहीं शक्ति अलग से दिखाई नहीं पड़ती है, अग्नि की शक्ति अग्नि को छोड़कर के दूसरी किसी जगह पे नहीं दिखाई पड़ेगी। जो अग्नि की शक्ति है, अभी चाय पीते समय आपकी जिह्वा जल गई, और लोग क्या कहते हैं, चाय से जल गई, चाय से जली कि आग से जली, उसमें जो उष्णता है ना, वो बर्तन में, बर्तन से पानी में, फिर उसके बाद चाय पत्ती डाले, दूध डाले, चीनी डाले, चाय बन गई। अब जो चाय पी रहे हैं उसके अंदर अग्नि प्रविष्ट है, अग्नि जो है वहां प्रविष्ट है। जब आप चाय पीते हैं जल्दबाजी में तो जिह्वा जल जाती है, तो कहना पड़ता है कभी कभी पूरी छान रही है माताएं, जल्दबाजी में छानेंगे ना ऐसे, तो तिल छिटक करके हाथ में पैर में कहीं पड़ेगा, तो तेल से जलेंगे। अब तेल से कैसे जलेंगे हम, उसमें तो अग्नि थी, अग्नि ही। अब तेल से यदि जलाएंगे तो आपके पास रिफिन तेल एक डिब्बा है, उसमें हाथ डाल के देखिए जलाएगा क्या वो। अभी जिससे आपके हाथ जला, पैर जला, वो जो है अग्नि का कार्य है, अग्नि में वो शक्ति है, लेकिन भेद रूप से उसको आप नहीं कह सकते हैं। न च अभिधा, अभेद रूप से भी आप उसको नहीं कह सकते हैं। क्यों? प्रतिबंधस्त दृष्टत्वात्, उसमें प्रतिबंध है। जैसे आप आग जला रहे हैं और आप आग बिल्कुल धू धू होकर के जल रही है, उसमें यदि आप चंद्रकांत मणि रखेंगे पास में, आग तो जलेगी वहां, आग आपको दिखाई भी पड़ रही है, उसके लौ भी दिखाई पड़ रहे हैं, और उसमें आप हाथ डालिए कुछ नहीं होगा, आपको जलाएगा नहीं। चंद्रकांत मणि उसको नहीं जलाता है उसके पास में रहने से। अब इस बात को छोड़िए, प्रहलाद जी को होलिका जला पाई क्या? तो मारने के लिए प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ गई। अब गोद में बैठे सब लोगों को लगा ये तो जल गया होगा, लेकिन आग उनको उस पर, क्योंकि इसमें आगे पहले बतलाए मणि मंत्र औषधि ये शक्ति है। तो जब आप चंद्रकांत मणि आग के बगल में रखते हैं तो उसकी जो दाहिका शक्ति थी ना, उसी को प्रतिबंधित कर देता है। आग स्वरूप तो है, लौ आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हो रही है, लेकिन उसमें जो दाहकता है उसके स्वरूप में है। अब उसमें जिसको प्रतिबंध कर रहा है, वो जलाने वाली जो चीज है, जिससे आपके हाथ जलता था, फुफले पड़ते थे, वो जो प्रतिबंध, अब यदि अभेद होता तो उस समय रहना चाहिए। अग्नि तो अभी है, अग्नि तो जल रही है अभी, अभेद कहेंगे तो उस समय भी जलाने वाले सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए, और जलाने के सामर्थ्य उस समय नहीं है, तो जो प्रतिबंध कर रहा है उसी चीज को कहते हैं उसको अभेद भी नहीं कर सकते आप। अभेद करने से तो होना चाहिए। शक्ति अभावे तो कस्य सह, अग्नि की शक्ति का यदि अभाव होगा तो प्रतिबंध किसका होगा? प्रतिबंध किसका? तो उसका मैंने कहा उसी में कोई ना कोई शक्ति है जो प्रतिबंधित होता है। जैसे को प्रतिबंधित कर रहा है ना, वो चीज तो है, मणि पास में रखने से उसी को प्रतिबंधित कर रहा है। वो क्या चीज है? कहते हैं कि शक्ति उसमें माननी पड़ेगी आपको, अग्नि में। मणि तो प्रतिबंधित कर रहा है उस शक्ति को, तो इसलिए वो अग्नि में उस शक्ति को मानना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार इतने प्रकार की विचित्र रचना को देख करके ब्रह्मों में शक्ति आपको माननी पड़ेगी। इतने बड़े अनंत संसार आपको दिखाई पड़ रहा है, तो कहां से वो संसार आ गया? तो ब्रह्मों में माया शक्ति उसी को सिद्ध करने जा रहे हैं, लेकिन उसको आप भेद रूप से भी नहीं कर सकते, अभेद रूप से भी नहीं कर सकते। भेद रूप से भी नहीं कह पाएंगे, अभेद रूप से भी नहीं कह पाएंगे, ये बताने जा रहे हैं। टीका देखिए, शक्ति रीति, शक्ति ही अग्नियादि निष्ठा फोटादि जनिका। अग्नि, अग्नियादि निष्ठा का मतलब अग्नि में, स्फोटादि जनिका, फोफले, स्फोट कहते हैं फोफले, आदि शब्द से जलाना। शक्तात् अग्नियादि स्वरूपात पृथक भेदेन नास्ति, अग्नियादि स्वरूप से पृथक उसका अनुभव नहीं होता है, अग्नि में ही अनुभव होगा, अग्नि से भिन्न में वो शक्ति नहीं दिखाई पड़ती है। अग्नि की जो शक्ति है अग्नि में ही है, उसे अलग नहीं है। कुतः इत्यतः तद्वत इति जो श्लोक में आया था ना, उसका अर्थ कहते हैं तद्वत तथात्वस्य भेदेन असत्वस्य, भेद रूप से उसका उसकी सत्ता नहीं है। अग्नि से अलग, भेद का मतलब अलग, अलग से उस शक्ति की सत्ता नहीं है, भेद रूप से कोई नहीं बता सकता। अब अलग से होता तो व्यक्ति उसको अलग से लेकर के घूमता फिरता, जैसे दो फूल होंगे तो दोनों जेब में आप डाल करके घूम सकते हैं, ठीक इसी प्रकार माचिस इधर रखेंगे इधर, उस शक्ति को अलग से निकाल देंगे, भिन्न होता है तो अलग अलग होगा, तो भेद से हम उसको नहीं कह सकते। भेदे न असत्वस्य दृष्टिर दर्शनात्, भेद रूप से आप उसको नहीं देख सकते। अग्न्यादि स्वरूप अतिरेकेण, उसको स्पष्ट करने के लिए उसी चीज को ही बताते हैं, अग्न्यादि स्वरूप अतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वात्, जो अग्नि के स्वरूप है उससे अतिरेक माने भिन्न रूप से अनुपलभ्यमानत्वात्, उपलभ्यमान नहीं होता है भिन्न रूप से, अलग रूप से, कौन? अग्नि की शक्ति। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं? अग्नि की जो शक्ति है अग्नि से अलग रूप से उपलब्धि नहीं होती है। इत्यर्थः नापि अग्न्यादि स्वरूपम एव शक्ति, जो अग्नि के स्वरूप है उसी को ही आप शक्ति मान लो, जो अग्नि का स्वरूप है उसी को शक्ति मान लो। कहते हैं न च अभिदा, अभिन्न रूप से भी आप उसको नहीं बता सकते। क्यों? अग्नि आदि स्वरूप तो उसमें रहेगा, लेकिन मणि आदि जब आप रखेंगे उसके पास में, अथवा कुछ दवाई लगा करके आप अग्नि में चल सकते हैं। वैसे कुछ जब दवाई लगा करके ऐसे भी अग्नि में चलते हैं, कुछ जादू टोना वगैरह करते हैं ना, आग लगा देते हैं उसके ऊपर चलते रहते हैं, पैर में कुछ लगा लेंगे और उसमें आग जलती रहती है और उसके ऊपर वो चलेंगे। अब नहीं जानने वाला व्यक्ति आग में कैसे चलते हैं, कुछ भी लगाते होंगे, तो लगाने के बाद दूसरे व्यक्ति को कोई दवाई तो लगाते ही होंगे। तो इसलिए कहते हैं स्वरूप अग्नि स्वरूप नहीं है वो, अग्नि तो जलती रहती है उसमें, लेकिन मणि आदि के द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है। इसलिए न चाहिए थी अभिदा अभेदो अपि न च नैव, अभेद रूप से भी आप उसको नहीं कह सकते हैं। अभेद का मतलब अग्नि तो है लेकिन दाहकता उसमें नहीं है। प्रह्लाद जला क्या, कहां बैठा था? अग्नि के स्वरूप तो था, उसमें सबको दिखाई पड़ रहा था कि अग्नि जल रही है, लेकिन प्रह्लाद नहीं जल रहा है। अभेद होता तो उस समय जलना चाहिए, यदि अभेद होता तो उस समय जलना चाहिए। तो आप तो भेद रूप से नहीं कहे, अभेद रूप से भी नहीं कह सकते। अभी आगे आपको बताएंगे सब शक्ति कहाँ कहाँ है, अभी शास्त्र पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में बात आएगी। वही एक ही शक्ति अलग अलग रूपों में सब जगह पे दिखाई पड़ती है, कहीं कुछ पत्थर में अलग रूप में है, वायु में अलग रूप में है, तेज में अलग रूप में है, पानी में अलग रूप, सबके अलग अलग, एक ही शक्ति है। तो इसलिए कहते हैं आप स्वरूप भी उसको नहीं बता सकते। तत्रापि हेतु, वहां हेतु देते हैं प्रतिबंधस्य दृष्टत्वात्, मणि मंत्रादि भी शक्ति कार्यस्य स्फोटादि, मणि मंत्र आदि का उसका जो कार्य है क्या? स्फोटादि प्रतिबंध दर्शनात्, जब मणि मंत्र का प्रयोग करेंगे तो फोट का मतलब फोफले आदि नहीं होंगे, हाथ जलेगा नहीं, जैसे हैं ऐसे आप अग्नि में डालेंगे फिर हाथ को ले आएंगे, जैसे कि ना वहां एक रुआ भी नहीं जलेगा। जब अग्नि के स्वरूप है, अभेद यदि होता तो जलना चाहिए, ये उसका है, यही तर्क है उसमें। यदि अभेद होगा तो उसमें जो अग्नि के कार्य है वो होना चाहिए, उसमें नहीं होता है। तो प्रतिबंध दर्शनात् स्वरूप अतिरिक्ता शक्तिर द्रष्टव्य इति अभिप्राय, इसलिए अग्नि तो जल रही है उससे अलग अतिरिक्ता शक्तिर द्रष्टव्य, उसमें दूसरी कोई शक्ति जो है उसमें है, जो ब्रह्म है वो तो एकम एव अद्वितीयम है, लेकिन फिर भी जगत को देख करके उसमें मानना पड़ेगा कि कोई शक्ति है, उसको वेदांती कहते हैं माया शक्ति। कोई शक्ति है वो माया शक्ति है, उसको आप भिन्न ब्रह्म से भिन्न नहीं कह सकते, क्योंकि भिन्न कहेंगे तो द्वैत हो जाएगा, और अभिन्न भी नहीं कह सकते। जब आप निरुपाधिक ब्रह्म के साक्षात्कार करेंगे ना, माया विशिष्ट में तो है वो, लेकिन निरुपाधिक जब तत्व का साक्षात्कार आप करेंगे तो तो उसमें माया नहीं है। माया तो उपाधि है ना, उपाधि को हटाने के बाद जो शुद्ध स्वरूप है तो उसको अभेद भी नहीं कह सकते। अभेद यदि कहते हैं तो उस समय वो रहना चाहिए। जैसे अग्नि नहीं जला पाती है, ठीक इसी प्रकार शुद्ध जो आत्म तत्व है उसमें कोई क्रिया नहीं है, और जो सोपाधिक ब्रह्म है उसमें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति ये सब है, क्रिया शक्ति है, लेकिन शुद्ध में निष्क्रिय है वो। तो इसलिए भवतु प्रतिबंध दर्शनम, आगे कहते हैं ठीक है प्रतिबंधन प्रतिबंधक तो है ही, दिखाई पड़ता है। शक्तिर भेदो अपि मा भूत, शक्ति के भेद भी मत होवे। को दर्शन उसमें दोष क्या है, कहते हैं दोष यह है शक्ति अभावे तो कस्य सह, यदि शक्ति का अभाव उसमें होता तो किसी का वो प्रतिबंधक बनेगा, किसी को प्रतिबंधित करता है, वो शक्ति को ही करता है, जलाने वाली जो शक्ति है, इसलिए मानना पड़ेगा उसमें शक्ति है। प्रत्यक्ष सिद्ध्य अग्नियादि स्वरूपस्य, अग्नि के स्वरूप तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, अग्नि जल रहा है, उसको जलते हुए आप देखेंगे। प्रतिबंध असंभवात, अग्नि के स्वरूप का प्रतिबंधन नहीं होता है, अग्नि के स्वरूप का वो तो जल रहा है, वो तो जल रहा है, वो तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, लेकिन तद व्यतिरिक्त शक्ति अनुपगम है, उसका यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, अभिपगम कहते हैं स्वीकार करना, उससे अतिरिक्त अग्नि स्वरूप से अतिरिक्त शक्ति जो जलन स्फोट आदि करने वाली है, अनभ्युपगमे यदि आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो किसका प्रतिबंध होगा। अनुपगमे सति प्रतिबंधोपि निर्विषय, प्रतिबंध भी व्यर्थ हो जाएगा, तो वहां मणि रखने की क्या आवश्यकता है, किसको आप प्रतिबंधित कर रहे हैं। कहने का मतलब जो प्रतिबंधित हो रहा है वो शक्ति उसमें है, अग्नि में वो शक्ति है, तो यहां ये सिद्ध की अग्नि में अग्नि की शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को आप भेद रूप से भी नहीं कर सकते और अभेद रूप से भी नहीं कर सकते। वेदांत ने कहा इसी को हम लोग माया कहते हैं, वेदांत की दृष्टि में उसको कहते हैं माया शक्ति, और उसकी व्याख्या करेंगे तो ठीक ठीक यदि समझेंगे तो आप लोगों को बोध हो जाएगा, सोपाधि क्या है और निरुपाधि क्या है ये बोध होगा। अभी हम लोग तो सोपाधि में हर समय रहते हैं ना, तो निरुपाधि के बारे में बोध कैसे होगा, तो पहले सोपाधि को स्पष्ट कर रहे हैं फिर निरुपाधि का बोध होगा उसमें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।